राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 23 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम राम राम राम सब में परिपूर्ण समय उसकी विलक्षणता है कि सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। प्राणी मात्र के शुद्ध है, प्राणी मात्र के शुद्धम सर्वभूतानाम सुहृदम सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के परम सुहृद है। इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है। जो माता पिता होते हैं वो बालक के लिए सदा ही ठीक करने वाले ही होते हैं। कुपुत्र जाए तो कुछ कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत हो जाता है परंतु माता कुमाता नहीं होती, माता माता ही रहती है। बहुत कम ऐसी जो माता कुमाता हो जाए, नहीं होती प्राय। कुपुत्र कई कुपुत्र हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान सबके ऊपर समान रीति से कृपा, कृषि के लिए भी अकृपा नहीं है। दूसरे से दूसरे पापी से पापी है उस पर भी एक सब पर मोरी बराबर दया, सब बलों में ही बड़ा बढ़िया है। ऐसे सूर्य के रहते हुए सभी दुष्ट को पा रहे हैं, भगवान के सन्मुख नहीं होते। सन्मुख हो जी हो जब ही तो जन्म कोट अगना से ही, तभी जब सन्मुख हो जाए तभी कुनो जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाए। सन्मुख हो जीव मुझी सज्जनों भाइयों बहनों भगवान के सन्मुख हो जाओ। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। संसार में जितनी चीजें उनको अपनी मानते हैं ये धोखा होता है। अपनी कोई नहीं है, अपना एक कर्म परमात्मा अपना है। मैंने कई बार बात कही है, फिर कहता हूँ, संत महात्मा ने ये बात कही है, मैंने सुनी है पढ़ी है कि हमारे साथ रहने वाला सिवाय भगवान के कोई नहीं है। अब किसी से प्रेम करें, किसको अपना माने, कोई अपना है ही नहीं। भगवान सदा साथ में, हम नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, मृत लोग में जाओ तो साथ में, पशु पक्षी बने तो साथ में, जलचर बने तो साथ में, तलचर बने तो साथ में, नवचर बने तो साथ में, घोर घोर दुखों में भी भगवान साथ में। ऐसा साथी कोई मिलेगा नहीं, मिलता ही नहीं, कोई मिलेगा ही नहीं, मिलना संभव ही नहीं है। आपके समान भी कोई नहीं है, अति कैसे होगा, कौन होगा, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। न तत्समोस्ती, आपके समान भी कोई नहीं है। कैसे भगवान है सुजनो, उसे सन्मुख हो जाओ। केवल इतनी बात है कि मेरे भगवान है, जैसे मीरा भाई ने कह दिया मेरे तो वृद्ध रघुवाल दूसरा न कोई, एकदम निष्ठा पक्की एकदम। वो तो मालिक बने में ही थे, ऐसा नहीं तो अब हो जाओ भाई शर्म हो जीव मोई जब ही जब ही जब ही का जब ही जन्म कोट यज्ञाशय तब ही सब भगवान ने शर्म हो जाए तभी सब प्राप्त हो जाए, शांति हो जाती है। दुख में भी सुख सुख में भी सुख, दुख दो नहीं रहते बिल्कुल एक रहती एक ही एक कारण एक कारण। उमा राम समय तु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं ऐसा, अरे कोई नहीं, कृपा करो उसी से मुक्त हो जाओ। हे नाथ हे मेरे नाथ, हजारों वर्ष हो गए हजारों जन्म हो गए और भगवान से विमुख है, परंतु जब सन्मुख हुए तभी वैसे गए वैसे तैयार। जैसे सूर्य को कोई ना देखे वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष गुफा में रहे नहीं देखे, जब देखे तभी भगवान तैयार सूर्य वैसे वैसे। ऐसे नहीं गीता वर्ष नहीं देखा तो इतने मैं भी देख नहीं होता कभी कभी देख, जब देखे तभी तैयार। ऐसे बात जब आप सनो को नाथ आप ये क्यों गर्द करते हो गुलामी करते हो ऐसा काम नहीं मानता तो भगवान की गुलामी में क्या लाज आती है, क्या शर्माती है भाई। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं बोलू नहीं एक ही बात दृढ़ता से पक्के दृढ़ भरोसे दृश्य। हे नाथ हे नाथ, और करोगे क्या बताओ, सुख आएगा दुख भी आएगा, अनुकूलता आएगी प्रतिकूलता आएगी, सर्दी आएगी गर्मी आएगी हवा आएगी वर्षा आएगी आवेगी आवेंगे। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, अब भूत नहीं ऐसे शुरू कर दो तो निहाल जाओ, एकदम सच्ची बात है। हे नाथ हे मेरे नाथ, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जब ही जब ही तो जन्म कोट योजना से तब ही ऐसे भगवान दयालु महान दयालु महान कृपालु ऐसे भगवान है। उमा राम समय तु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु हो ना कोई है ही नहीं, कोई होगा नहीं हो सकता नहीं, क्योंकि जिसे कोई स्वार्थ है ही नहीं। आप क्या पूर्ति करोगे, भगवान को क्या दे दोगे, क्या सहायता कर दोगे, क्या हुक्म पालन करोगे, क्या सहारा लगाओगे, किस विषय में भगवान कमजोर है जिसमें आप सहारा दोगे। सब तरह से परिपूर्ण है रूप से सब तरह से परिपूर्ण है, उसे कोई कमी हो उसको आप पूर्ति करते हो ऐसी बात है ही नहीं, है ही नहीं। सबके ऊपर भय उभर गया, सब पर मोरी बराबरी दया बराबरी दया, दुष्ट हो सज्जन हो तत्व की जीवन मुक्त हो, महान नीच हो, बहुत नीच हो, परापापी हो, सब परिवारी मेरा बैठा। अब वो दया को ग्रहण करे न करे अब आते अलग है। वर्षा जब बरसने के उन्मुख होती है तो यूं देखता कि कांटा वाला वृक्ष है तो जहर वाला वृक्ष है, वो देख दे समुद्र में बरसती है। अब समुद्र पानी जरूरत है, जब समुद्र वर्ती आपने देखा होगा, देखा है हमारे समुद्र वर्ती वैसे। अब कोई पानी की कमी है वहां सब ऐसे कृपा दो परमात्मा सब कृपा करते हैं। कुमार राम सम हेतु जग माहि गुरु पितु मातु बंधु तब नाही कोई नहीं। ऐसे प्रभु के रहते हुए अस प्रभु हृदय अचत अविकारी सकल जीव जगत बंधुकारी अस प्रभु हृदय अचत अविकारी अविकारी प्रभु सबके हृदय में रहते हैं। सकल जीव जग दीन अनुकार सब दीन अनुकार शर्म हो जीव जब भी। अब क्या इसमें कोई आपकी बेइज्जती होती है, आपको पैसा लगता है, आपकी कमजोरी है, आपकी अज्ञता है, क्या है? शर्म को जीव मुझ जब ही जन्म कोट योजना से तब ही जिस क्षण हो जाए जिस क्षण उसी क्षण भगवान वैसे वैसे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रहते न प्रभुचित चूक किए की जो कहीं बात भगवान को याद रहती नहीं, वो क्रम ऐसा ही है छपती नहीं बात हो। कर तो सुनो तो सौ बार ये की हृदय की बात है, इन्हें सौ बार याद है। जिसको याद नहीं होता कम से कम एक बना फिर याद कर तो सौ बार ही एक ही। अरे स्वभाव कहीं सुनना देखो को समझ ऐसे अरे स्वभाव कहीं देखो सुने देखो कहीं खगेश रघुपति से मैं देखो रघुनाथ जी रघुनाथ जी के समान किसको कहे हैं मैं कोई देखो मैं सुनने में आया नहीं सुना हुआ देखो ना सुना ना देखा एक ही एक ही एक ही हे नाग एक बात एक ही हे नाग मैं बोलू नहीं आपको बोलू नहीं कुछ कहा चाहिए अच्युत स्मृति बात है कुंती माता ने कहा कन्हैया तुम्हारे ये पांडव दुखी होते हैं 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञात वर्ष कहते माता जी मैं करूं क्या द्रौपदी का चीर खेसा मेरे को याद कर लिया न कभी मरा हुआ अरे पहले वही घसीट गई कुत्ता मारा मरा हुआ कुत्ता और वो वशिष्ठ जो जमीन पर घसीट गए सभा में द्रौपदी जैसी शांताम भरी हतम भरी सारी जब हे दस हजार गज बल घटो घटो न दस हजार चीर भगवान को याद करो हे नाथ याद करो केवल याद और कोई आपसे टक्स नहीं किसी तरह का कोई आप पर जिम्मेवारी नहीं याद कैसी अवस्था में हो याद करो रण में तत् प्रवृद्ध में नाम सरपति भगवान कहते हैं द्रौपदी का मेरे पर ऋण है मैंने वो याद किया कैसे ऋण सुनू एक जगह ने महादेव महादेव महादेव थी यो भजे एक मुक्ति माप होती द्वाभ्याम श्रीमुरु नहीं भेट तीन बार कह दिया महादेव महादेव महादेव एक मुक्ति मापी होती एक से मुक्ति हो जाए दो नाम बाकी भगवान के हमारे पास ऋण है ये ऋण है कौन है ऐसा बताओ ऐसे भगवान में रहते हुए जीव दुखी मुफ्त में मुफ्त दुखी मुफ्त में हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु केवल याद कर लो शंभु श्वेता सवेदा के पूछ डालो चंद्रमा वस्त्र नया चंद्रमा होते तो वस्त्र अच्छे शनिवार साधु कृष्ण संतो महात्मा तो राम जय राम जी जी सब और अच्छे तो वो शिव की बात है सस्ते सस्ते परंतु अच्छे तो शिव की बात है याद बात है याद मात्र क्यों याद मात्र इतना सस्ता है फिर तो पाऊंगा अच्छी तो सूट क्यों याद कर लो क्यों अच्छी तो स्मृति मात्र ऐसे हमारे प्रभु है कैसे ही हो आप कैसे ही हो किसी जाति के हो किसी वर्ण के हो किसी आश्रम के हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो हिंदू हो कितनी बढ़िया बात है निष्पक्ष श्रद्धा से हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु प्रभु मेरे हैं प्रभु मेरे हैं ये प्रेम प्राप्ति करने का बड़ा सरल उपाय है लोग लक्ष्मी जी ने बहुत वर्षों तक पढ़ी तपस्या करी केवल अपना पण केवल अपने पण हे प्रभु मैं आपका हूं मैं आपका हूं आपने देखा ना, माँ की गोदी में बैठा छोटा बालक, छोटा बालक हमारी माँ है, भाई है, ऐसा मन में समझता है, बड़ा भाई के हमारी नहीं, तेरी है, तेरी होनू में नहीं, मेरे हुक्म बिना तेरी माँ नहीं होगी। बाप पूरा विश्वास हाथ धरे तो मार उदी से हाथ फैल गए, तेरी माँ नहीं, माँ मेरी है, आप पूरा पूरे बैठे। ऐसे भगवान को आप कब्जा कर लो तो भगवान राजी होते, भगवान मारा है तो मारा है। शुद्धन्वा और अर्जुन के युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कहा कि तीन बाणों से श्री काट दूंगा, तीनों बाणों को काट लूंगा। अर्जुन भगत वो ही भगत तो तीनों बाणों को काट दिया, जो अर्जुन मानस काट दिया, कटा हुआ बाल उठ कर मिला उसे सिर काट गया, भगवान चलना दोनों को बताया, ऐसा कौन है बताओ। बताओ आप एक ही अद्वितीय है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे शंभु, हे मेरे स्वामी, मेरा मेरे। माता एक ही बैठी है, एक बार माँ माँ माँ रोता है, आप कही जाओ मैं माँ हूँ ना, अरे मेरे बाल माँ कहते मैं माँ हूँ ना, वही माने अरे भगवान मेरा तो मेरा है भगवान, मेरे मेरे भगवान है, एक छोरी छोटी सी मारे कुट्टी भाइया सी, मारी कुट्टी भाइया सी, क्यों राजी हो तो क्या मेरे भगवान है, मारे भगवान है, सीधी सरल सरल हृदय से भगवान मारा है, मारा है भगवान, कितना आनंद है, कितनी शांति है, कैसे भगवान खुश हो जाए, कैसी बात है, सब तरीके मारा भगवान है। आप भाई मानो, बेटा मानो, बाप मानो, मित्र मानो, शुद्ध मानो, मित्र बनो, खुल गए तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे, तोई मोई नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो तो कृपालु चरण तुलसी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हूँ प्रसिद्ध पाद की तू पाप पुण्यहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ को न मोसो, मोस मार दीन नहीं दीन है दोषो, तू मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, जो तू तुलसी कृपालु चरण सो न पावे, अब चलो रामायण में जहाँ जमुनाशी से पार हुए वही राजापुर गांव है, राजापुर में तुलसीदास का जन्म है, जो वे रामायण लिखते लिखते मन में आया उस समय मैं था नहीं, पिछले जन्म मेरे गांव में आ गया, क्यों कभी समझ लगी आठ सौ पाई एक दोहा हनुमान जी ने लिख दिया तुलसीदास जी सबके साथ में। राम सदा शिव गुरु तुलसीदास जी वेद पुराण संत सब सब सबके सामने रामायण में देखा एक दो हार एक एक दो हार आठ सौ पाई अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र रहेगा तो गोस्वामी ने पहले अर्जुन अर्जुन में लिखा श्री गुरु सर सरोज निर्मन मुकुर सुधार गुरु वंदना बनी है प्रथम है और तो गुरु वंदना नहीं है भगवान खुश हुए इतने खुश हुए जैसे दरिद्र को मणि मिल जाए बड़ा धन मिल जाए इतने खुश हुए। राम जी के लिए भगवान दुर्लभ भगवान के लिए राम तुलसीदास दुर्लभ सजनों भगवान भी है अब मान लो भगवे है जबरदस्ती मान लो दाद हिम्मत कर शादी मारा है मारा है अरे सब कुछ ऐसे है मई वो जीव लोग जीव हो तो सलाह तुम्हें तो क्या जोर है अपने राम जी मारा है राम जी पार्क है भारी माँ है भारी माँ है भारी माँ है नारायण नारायण नारायण बाबा बहुत है।